ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تم کو اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ۔ شعیب نے جواب دیا، خواہ ہم اس کو ناپسند کرنے والے ہوں